жон, жот кишеам, дураста низ, андишеам, дар роҳи ту, кей арзиши дорад ин жон ма, оянде бад хоки Иран ма. بخیر حضور تک تک شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه هفتم فروردین 1390 خورشیدی برابر با 27 مارس 2011 میلادی تا ساعت 11 بامداد میزبان شما همراهان گرامی هستم. یادآوری میکنم که از امروز وقت تابستانی در اروپای مرکزی از جمله در دانمارک شروع شده و الان ساعت 8:38 دقیقه بامداد است. شما برنامه بامدادی رو از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید رادیو البرز رو مستقیم از تارنمای اینترنتی ایرانینفو.دیکو گوش کنید و همچنین برنامه ضبط شده را از طریق همین تارنما ایرانینفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. در ضمن شما می توانید هر لحظه که تصمیم گرفتید می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. تکرار می کنم 20452 2212 آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. از ارسال پیام‌های نوروزی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشید و همیشه شاد و خندان و کامیاب باشید. اما برنامه امروز علاوه بر خلاصه خبرهای ایران و جهان، گزارشی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت از آقای فرزان فرامرزی، پیام‌های نوروزی، نوروز در تاجیکستان، نوروز و نوروزخوانی در ایران، گفتگو با خانم روزیتا احمدیان یکی از مسئولین پروژه بهداشت و تندرستی در شهر آهوس، اعتراض به جشن جهانی نوروز در ایران. باشه شاد و عاشقونه، این بهار براتون باشه شاد و عاشقونه. صد سال به هزین سالها، صد روز به هزین روزها، هر روز به هزین روز، نوروز شما پیروز، نوروز شما پیروز. هر روز به هزی روز، دو روز بپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، خانم کاترین اشتون، کمیسر عالی امور بین المللی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، روز جمعه 25 مارس در بروکسل خواستار آزادی بی قید و شرط رهبران اپوزیسیون در ایران شد. با پایان سوخت رسانی به ناوگان هوایی ایران در وین، پایتخت اتریش، هواپیماهای ایران ایر مجبور به فرود در فرودگاه‌های بوداپست و پراگ هستند. تحریم بین المللی تأثیر مستقیم خودش را آشکار کرده و سفر هوایی از ایران به اروپا را مختل ساخته است. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، طی چند هفته اخیر چند نفر از زنان زندانی بند یک زندان اوین به طرز مشکوکی درگذشتند. بنا به گزارش دانشجو نیوز، بر اثر تصادفات بین جاده‌ای همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی در ایران، تاکنون 167 نفر کشته و 2787 نفر مجروح شدند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز دوشنبه 23 اسفند ماه یک زوج کلیمی ارمنی به همراه یک زن و دو مرد به طور مخفیانه در زندان اوین اعدام شدند. جمعی از کارگران شاغل در پیمانکاری‌ها و شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد پتروشیمی بندر امام به عدم اجرای مساوات دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اعتراض نمودند. شورای شهر فلورانس ایتالیا اعلام کرد که زنبق طلایی نماد این شهر را به خانم نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر، و کشیش ماریو، مدافع بومیان پرویی می‌دهد. این تصمیم پس از پذیرفتن پیشنهاد کمیسیون صلح و همبستگی بین‌المللی شورای شهر فلورانس ایتالیا برای اهدای زنبق طلایی فلورانس به این دو نفر اتخاذ شد. دو مأمور نیروی انتظامی در جریان اقدام مسلحانه در سنندج کشته شدند. آمریکا از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران استقبال کرد، اما جمهوری اسلامی تصمیم به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر ناموجه و سیاسی خواند. ایرانیان زیادی تعطیلات نوروزی را در ارمنستان در حال سپری کردن هستند. هکرهای جمهوری اسلامی موفق شدند گواهینامه‌های دیجیتال یک شرکت خارجی را به سرقت ببرند. 4 کلمبیایی در آمریکا متهم به قصد فروش موتور F5 به ایران شدند. مهاجرت ایرانیان به کشور کانادا افزایش چشمگیری داشته است. با ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به کشور لیبی، شورشیان این کشور میگویند که یک شهر دیگر را به تصرف خود درآوردند. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیز در همین روز اظهار نظر کرد که مداخله نیروهای ائتلاف از به وقوع پیوستن حمام خون در لیبی جلوگیری کرده است. همزمان با برگزاری تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در سوریه، تظاهرات ضد دولتی در این کشور روز گذشته نیز ادامه یافت و معترضان در شهرهای مختلف جنوب سوریه مقر حزب بعث را به آتش کشیدند. به دنبال افزایش مواد رادیواکتیو، برخی از شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از اعزام کشتی‌های خود به بندرهای توکیو، یوکوهاما و بندر دیگری خودداری میکنند. در همین حال دولت ژاپن نیز شرکت برق توکیو را متهم به سرلنگاری کرده است. به دنبال کشته شدن یکی از معترضان، اپوزیسیون اردن خواهان انحلال دولت در این کشور شدند. در پی نارامی‌های روز جمعه در اردن یک کشته و 130 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان دولت این کشور خواستار برکناری نخست وزیر اردن شدند. زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. در پرده رنگین کمان بین نقش گل ها آشکار، در پرده رنگی کمان بی نقش گلها آشکار. تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گلهای بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گلهای بهار. چمن به تن کرده حریری از گلها، چمن به تن کرده حریری از گلها. صبا زند شانه به ظلف سنبول ها، بهار با صفاست چو عشق دلربا. گلدی بهار عاشق به دلگلی تپار، هر وانه اوینار گوشلارا هر بیری بی باغا قاچان. گلدی بهار عاشق به دلگلی تپار، هر وانه اوینار گوشلارا هر بیری بی باغا قاچان. من سازمی آوازمی گلر آسان داتالارم، بو خالقون خلقتینه مین دفعه قربان اولارم. من سازمی آوازمی گلر آسان داتالارم، بو خالقون خلقتینه مین دفعه قربان اولارم. عزیز بو مهمانا بهارا سلام، عزیز بو مهمانا بهارا سلام. گزل طبیعتی یا لطف و بیر کلام، بهارا سلام. عاشقان آمد بهار، در باغ و زهر و گل دمید، آتش روی لاله ها بر آسمان شعله کشید. ای عاشقان آمد بهار، در باغ و صحرا گل دمید، آتش روی لاله ها در آسمان شعله کشید. در پرده رنگین کمان بی نقش گل ها آشکار، در پرده رنگین کمان بی نقش گل ها آشکار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار، تو هم بخوان شعر و سرود با رقص گل های بهار. چمن به تن کرده حریری از گل ها، چمن به تن کرده حریری از گل ها، صبا زند شانه به زلف سنبل ها، بهار با صفاست چو عشق دل نواست. دقیقه بامداد هست، وقت تابستانی رو میگذرونیم که از امروز آغاز شده است و برنامه ما طبق برنامه تابستانی وقت جدید است. ساعت 8:58 است. نگاهی به یک گزارش داریم از رادیو فردا در رابطه با تصنیف‌های ماندگار در نوروز و نوروزخوانی در ایران. تا چند لحظه دیگر. برنامه این هفته رو به مناسبت روزی که در آن هستیم اختصاص دادم به مروری بر نوروز و نوروزخوانی در موسیقی ایرانی و البته مروری هم خواهیم داشت بر تعدادی از ماندگارترین های موسیقی ایران که با موضوع نوروز به خاطره جمعی ایرانیان پیوستند، تصنیف هایی که شدند بخشی از فرهنگ معاصر ایرانی در قلمرو نوروز. طبیعی است که میتونستیم از تعداد بیشتری سخن بگیم اما زمان برنامه این اجازه رو به ما نمیده. جهان زیبا شد، بای بای چمن آرا شد، در ایران جشن گل ها زن و برپا شد. نوروز بیش و پیش از هر چیز در سنت نوروزی خانی است که قابل ردگیریه. این سنت به چه زمانی باز می‌گرده؟ عبدالحمید اشراق، مؤسس نخستین مجله موسیقی ایران، در بیش از نیم قرن پیش. ما از زردشت نوروزخوانی داشتیم. در حال حاضر هم اون آثار نوروزخوانی در شمال ایران موجود. یک گروه 8 نفری میاد در خونه، یک ماه قبل از عید شروع میکنه به خوندن. یک نفر یک بیت شعر رو میخونه، 4 نفر دیگه این اون بیت رو با یک صدای پایین تری جواب میده. این 3-4 نفر رو محلی ها بهش میگن پیخان، یعنی بعد از اونها میخونه. متن اشعار چیه؟ تماماً بهار، گل، سبزه. Thank you. دکتر محمود خوشنام نویسنده و منتقد حوزه موسیقی هم نوروزخوانی رو از نخستین موارد ثبت شده در رابطه نوروز و موسیقی ایرانی میدونه. این نوروزخوانی ها میرسه پیشینش تا دوره باربد، الهان باربدی. دلیلش هم این است که در خود این نوروزخوانی ها گاه یک اصطلاحاتی هست که این اصطلاحات در واقع در چیزهایی که از دوره ساسانی نقل میکنن، دوره باربد هم پیدا میشه. البته اثباتش کار راحتی نیست، چون مدارک و اسنادی در این مورد دقیقاً تا اونجا که بنده اطلاع دارم چیزی که بسیار آدم رو به یقین برسونه وجود نداره. آنچه که از نوروزخوانی ها میشود در دوره اسلامی فهمید این است که در واقع نوعی وسیله دفاع از مراسم ملی هم بوده در برابر کسانی که با این مراسم مخالفت میکردن، که هنوز هم هستن کسانی که چنین مخالفتایی دارن. به صفای گل آباد ها که به پای گل ها سر در دامانت بگذارم. این نوروزخوانی ها اگرچه خود بجز معدودی باقی نموندن، اما جاشون رو به ترانه ها و تصانیف در موسیقی سنتی ایرانی دادند. عبدالحمید اشراق، کارشناس موسیقی: تقریبا میگم که 70-80% این خوانندگان دوره ما سعی میکردن که به شب عید یک جرقه در سر سال شروع کنن. بنان هم همین اکثر خوانندگان کردن دیگه. دلکش هم داریم ما، شمس هم داریم، همه داشتیم، با الهه داشتیم. تمام سر سال یک شعر شادی بخشی با یک آهنگی با یک خواننده درست میکردن. اموین خورم 3-4 چیز ساخت ما رو سر سال تجوید داد. پیروز آمد جانانه من در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. محمود خوشنام نویسنده و منتقد موسیقی هم در این باره اینطور میگه: نوروزخوانی با عنوان نوروزخوانی شاید در موسیقی سنتی موجود وجود نداشته باشه جز در موسیقی نواحی. جز یکی دو مورد که گوشه هایی با اون ترکیب با واژه نوروز در دستگاه هست، چیز دیگری نمیشود در اثبات این قضیه گفت. ولی در این حال جای این نوروزخوانی ها رو تصنیف ها و ترانه های بهارانه گرفته و این از مشروطیت به این طرف، به خصوص از زمان عارف قزوینی به این طرف، ترانه هایی که به خصوص نوروز و بهار درش نقش بازی بکنه خیلی زیاد داریم. با نگاهی به ماندگارترین های این عرصه، نام عارف قزوینی و برترین اثر او جوانان وطنه که گویی آغشتگی سیاست رو در تاریخ معاصر ایران با همه چیز و از جمله نوروز به ظریف‌ترین شکل ممکن ماندگار کرده. یکی دیگه از کارهای منتسب به عارف قزوینی بهار دلکشه که اون رو هم محمد رضا شجریان در خاطره ایرانیان جاودانه کرده. اما این ترانه در زمان خودش هم جنجال برانگیز بود. بهار دلکش تا مورد اختلافه، برای اینکه عارف مدعی است که او ساخته، در تاریخ بیشتر به نام ملک‌الشعرای بهار و درویش خان ثبت شده. آقای شجریان هم با همون عنوان آهنگی از درویش با شعر ملک‌الشعرای بهار خونده این رو. ولی عارف در دیوانش که دو جا اشاره میکنه و خیلی هم به صورت خیلی قهرآمیز و گلایه‌آمیزی از ملک صحبت میکنه که در واقع این مطلب منو دزدیدن و به نام خودشون ثبت کردن. من بیشتر فکر میکنم که کار بهار باشه، برای اینکه اگر آهنگ درخشان پرذوق عارف نباشه، گاه ترانه هاش واقعا ارزشی در نهان نداره. اسماعیل نواب صفا سراینده یکی دیگر از ماندگاران تاریخ نوروزخوانی در موسیقی ایرانیه. عبدالحمید اشراق کارشناس موسیقی. نواب صفا چیزهایی که گفت برای نوروز اصلا بی‌نظیر بود. نواب صفا یک وجود عزیزی بود که دوست داشتم. با واژه بازی میکرد. آمد نو بهار. دو معنی داره. یکی اینکه میگه بهار اومد. دیگه میگه که پس یک سیاست دیگری اومد. ببینید با واژه بازی میکرد. آمد نو بهار. دکتر محمود خوشنام نویسنده و منتقد موسیقی ایرانی هم زاویه دیگه‌ای از اهمیت این تصنیف رو توضیح میده. آمد نو بهار در واقع یکی از بهترین نمونه‌هایی است از اینکه تاریخ نوسازی ترانه، حرکت از طرف تصنیف به طرف ترانه با همین آمد نو بهار انجام میشه. دوره‌ای بود سال‌های بین 1920 تا 1930 که در واقع دیگه تصنیف‌خوانی‌های قدیم بسیار کهنه شده بود و تکراری و ملال‌آور. قمر کم کم به پایان کار خودش رسیده بود. روح‌انگیز همین طور. خانم روح‌بخش بیشتر آوازخوان بود تا تصنیف‌خوان. این بود که در واقع با رو کردن دلکش از سوی خالدی یک نوع تازه‌ای از ترانه‌سازی پدید آمد. در واقع تصنیف جای خودش رو به ترانه داد. اولا خط سیر ملودیش بسیار ملودی زیبایی است. از اون گذشته چیزی که درش تازگی داره ریتمی است که خالدی به کار برده. این ریتم سابقه نداشت به این شکل. ریتم دو چهارم البته، ولی دو چهارم در موسیقی ایران وجود داشته، ولی به این شکل با تاکیداتی که روی ضربه های مختلف ریتم انجام میشه نبود. به همین ریتم خیلی سبب ماندگاری آمد نو بهار شد. این آمد نو بهار 30 سال تمام اینطور که میگن هر سال در نوروز اجرا میشده و حتی مردم به دفعات مختلف میخواستن که تکرار بشه و هنوزم که هنوزه وقتی بهار میاد آدم وقتی اینو میشنوه مثل این که تمام طراوت بهار رو در جان خودش حس میکنه. اما بیژن ترقی هم ترانه سرای دیگریه که باید نامش رو از ماندگاران نوروزی خانی در تصانیف ایرانی دانست. ترانه‌ای که او سرود و با صدای بنان جاودانه شد. چون نسیم بهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود خور به ویران من. اون با آهنگی از روح الله خالقی درآمیخته، خالقی که رئیس هنرستان موسیقی ملی بود، انجمن موسیقی ملی رو تأسیس کرد و یکی از بزرگان فکری موسیقی ایران. بعد هم ارکستر بزرگ گلها رو برای اولین بار آقای خالقی بنیاد کرد. اصلا ارکستر بزرگ به طور کلی پس از وزیری، علقی وزیری، خالقی بنیاد کرد در ایران. بعد به رادیو که راه یا برای برنامه گلهای ارکستر بزرگی درست کرد. در حال این ترانه هم که نتیجه همکاری بیژن ترقی و روح الله خالقی بسیار ترانه دلنشین است واقعا. چون سرشکم در کنار منشین نشان سوزده نهان. پوران هم با ترانه ای از بیژن ترقی بود که به خاطرهای نوروزی ایرانیان پیوندی عمیق خورد. آهنگش از آقای مجید وفاداره. مجید وفادار آهنگسازی بود که پیش از خالدی با دلکش هم کار می‌کرد. این آهنگ رو آقای بیژن ترقی متنش رو نوشت و خودش میگوید که کوشش کرده بود که برای اولین بار از زبان محاوره در کار ترانه‌سرایی استفاده بکنه و خودش میگفت که راضی بودم، هرچند که تا آخر عمر کار با زبان محاوره خیلی کم کرد آقای بیژن ترقی. البته صدای درخشان در نوع خودش پوران شاپوری این ترانه رو در ردیف ماندگارها قرار داد. گل اومد بهار اومد میرم به سهرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دل بر محفه کره گندم فلورم، ای بی بهار اومد من از تو دورم. اما از همه اینها گذشته ترانه‌هایی هم بودند که بدون مضامین مرتبط با بهار در ایام نوروز همواره از رادیو و تلویزیون ایران در سالهای دور پخش می‌شدند تا برای نسل‌هایی یادآور ایام نوروزی باشند. یکی از اونها رو سید جواد بدیع‌زاده خواننده یکی از غمگین‌ترین تصانیف معاصر یعنی شد خزان خونده. از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه گل خروس ماما جان، یکی یه گل خروس آقایان، یکی یه گل خروس. دکتر محمود خوشنام نویسنده و کارشناس موسیقی. در واقع نوعی موسیقی عامیانه شهری است که اینا در این زمینه هم بعضی از آهنگسازان ایرانی کار کردن، از جمله بدیع‌زاده و به خصوص اسماعیل مهرتاش. در این ترانه‌های شهری زبان محاوره، زبان خیلی خودمونی محاوره، زبان قشرهای پایین دستی جامعه است بیشتر و در این حال پر از حس و حال بهاری. جالبترین چیز این است که کسانی این کار را میکردند که استاد موسیقی سنتی هم بودند، یعنی هم بدیع‌زاده در واقع کار آوازخوانیش خیلی دقیق و جدی بود، هم اسماعیل مهرتاش کار سنتی نوازیش، ولی در این حال عشق داشتن که کار عامیانه هم بکنن. دلیلشون هم من باشون گفتگو هم کرده بودم قبلا با آقای اسماعیل مهرتاش خدا رحمتش کنه، اون میگفت که در واقع این زبان مردمه و موسیقی مردمی اگه میخوایم بسازیم باید از همین زبان مردم استفاده بکنیم. نوروز 1390 رو بار دیگه به همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و همه جهان، من مرتاد قاسم فر، شاد باش میگم. وقت وقت صحاب و علنگ و نیلبک، ای بچه لجود، ای ایون مجود، دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس بابا جان، یکی یه پول فروس آیان، یکی یه پول فروس ماما جان، یکی یه پول فروس. از این و از اون از چه سماور خرم کچلو سماور هم دارم، بیادش جوشش میارم کستن حت من ما چپر کسن و بوز بابا جان، یکی یه پول خروس آیان، یکی یه پول خروس ماما جان، یکی یه پول خروس. تاجیکستان از علی عطار. علی عطار میگوید 20 سال پیش برای نخستین بار به تاجیکستان آمده بودم تا از کم و کیف جشن نوروز در این جمهوری سابق اتحاد شوروی آگاهی یابم و بررسی کنم که هویت ملی مردم تاجیکستان تا چه حد در نوروز نهفته است و در قالب این جشن هویت شوروی آنها را به چالش کشیده بود. امسال که پس از 20 سال بار دیگر و برای چندمین بار در جشن نوروز تاجیکستان شرکت کردم، به نظر می رسد تاجیکان با نوروز خود نه تنها هویت ملی خود را برای مسکو اثبات کردند، بلکه آن را چون کارت هویت به همه جهان نشان می دهند. نوروز که بعد از جنگ جهانی دوم در تاجیکستان همچون برخی از کشورهای دیگر آسیایی در اتحاد شوروی در محافل عمومی بیرنگ شده و در دهه 70 میلادی رنگ ممنوعیت را به خود دیده بود، امسال در این کشور به عنوان جشنی برگزار شد که مخاطبش باید از یک طرف تاجیکان اقصا نقاط جهان باشند و از سوی دیگر با اشاره به قطعنامه‌ای که به موجب آن سازمان ملل متحد نوروز را به عنوان جشنی بین المللی پذیرفت، چون پیامی چند هزار ساله این فرهنگ چند هزار ساله تاجیکیان را به گوش جهانیان برساند. علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که زمانی عضو حزب کمونیست بود، در سخنرانی‌های خود در آستانه نوروز امسال چندین بار بر شروع سال نو با نوروز تاکید کرد. این در حالی است که تقویم رسمی تاجیکستان هنوز تقویم میلادی است و تحویل سال نو میلادی همچنان در شهر دوشنبه رسمیت دارد. این گذر از نوروز ستیزی حکام شوروی در طی چند دهه تا نوروز معوری، یا به قول یکی از روشنفکران تاجیک نوروز سالاری امروز دولت و ارگانهای تاجیکستان، به سادگی حاصل نشد. وقتی در سال 1991 میلادی 3 ماه بعد از نوروز از مردم و روشنفکرها در مورد این جشن و تاریخ آن میپرسیدم، جوانها تقریبا چیزی در مورد آن به جز نامش و رقص و آوازش نمیدانستند و سن سالدارها هم باید به حافظه خود فشار میآوردند تا بتوانند بخشی از سنتهای قدیمی نوروزی را به یاد بیاورند که در پشت تراکتورها یا دیوار خانه ها یا در سالهای بهتر در محدودهای دوستان و همفکران و همکاران با پختن آش بریده، همون آش رشته هست، یا سمنو جشن می گرفتن. در زمان شوروی کوشش شده بود جشن نوروز را از دل مردم به مطلبی تاریخی در دایره المعارف ها و کتاب های فرهنگی منتقل کنند. حداکثر بهایی که در دهه 70 میلادی به نوروز می دادن جشن کشاورزی بود که در چارچوب ایدئولوژیک حکومت سوسیالیستی و مبارزه علیه فئودالیسم می گنجید. از جمله روشنفکران و مؤلفین تاجیک که آن زمان عضو حزب کمونیست در دهه 70-80 میلادی بودند، نیرویش را برای برگرداندن نوروز به عرصه اجتماعی متمرکز کرده بودند. میر بابا میر رحیم بود که 20 سال پیش اطلاعاتی درباره نوروز در اختیار من گذاشت. میر رحیم که بعداً در طول جنگ‌های خونین داخلی تاجیکستان چند سال در زندان گذراند، در آن زمان کتاب کوچکی درباره نوروز به عنوان جشن نیاکان تاجیکان نوشته بود و پروسه بازسازی و رسمی سازی آن را در دهه 80 توضیح داده بود. بر اساس گفته‌های او در دهه 70 میلادی نوروز بار دیگر توان آن را یافت که در سیستم بسته شوروی که نوروز را به عنوان جشنی مذهبی از عرصه اجتماعی بیرون رانده بود خودی نشان دهد. نوروز تاجیکان اول رنگی زنانه یافت و در 8 مارس در ناحیه قنچی در نزدیکی تپه 40 دختر به عنوان جشن عروسان شکل گرفت. بعد از مراسم اشتراکی به شکل جشن کشاورزی سر برآورد. گاهی توسعه شد که به آن نام جشن گل لاله دهند تا برگزار شود. کم کم به مدارس و بین جوانان کمونیست راه یافت و بالاخره در دهه 80 میلادی آرام آرام روشنفکران آن زمان توانستند نوروز را به عنوان جشن ملی تاجیکان در گوش حکومت آن زمان قهار محکموف و پس از آن حکومت رحمان نبی‌العوف فرو کنند. رحیم که در زمان شوروی خود عضو انستیتوی فلسفه آکادمی علوم و حزب کمونیست تاجیکستان بود، پیش از فروپاشی اتحاد شوروی پنجه بر روی تفکری زد که خود نمایندهش بود و نوروز را چون مانیفست تاجیک بودن در برابر ایدئولوژی جهان وطنی سوسیالیستی مطرح کرد. او سپس به برگزاری این جشن اول در محیط محدود در شهر فرغان تپه، بعداً در شهر دوشنبه مبادرت کرد. تنها شباهت نوروز آن زمان تاجیکستان با ایران در سبز کردن بذر گندم، همون سبزه، و پختن سمنو و برخی آیین‌ها در برخی نقاط بود، اما برگزاری آن بیشتر به کارنوالی سوسیالیستی با نمادهای شرقی می‌ماند که موسیقی و رقص محلی در مرکز آن قرار داشت. علاوه بر حضور عروس بهار هم در نوروز وجود داشت که باید سنتی آسیای میانه‌ای باشد. وجود اگرچه تا آن زمان نوروز در دل روستایان تاجیک که می گفتند در زمان شوروی آن را در پشت تراکتورها یا در چهار دیواری خانه‌های خود به صورت محدود برگزار می کردند حفظ شده بود، ولی در عرصه عمومی نه تنها حمایتی نداشت بلکه بعضیا با آن سر ستیز داشتند. با استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی و به خصوص پس از صلح تاجیکان در 27 ژوئن سال 1997، نوروز بدون هر هجایی در هر شهری و در هر روستایی و در هر کوچه و برزنی در تاجیکستان ظاهر شد. اما 20 سال پس از آن زمان نوروز نه تنها در قلب یکایک تاجیکان جای بزرگی یافته، بلکه رئیس جمهور کشور آن را چون شیپوری می‌داند که با دمیدن در آن صدای تمدن کهن اجداد به قول او آریاییش به اقصی نقاط جهان و به تمدن‌های دیگر می‌رسد و خود و روشنفکران را موظف می‌کند نه تنها آن را با شکوه و جلال برگزار کنند، بلکه جای انتشار سنن و آیین‌های آن هرچی بیشتر کوشا و پیشتاز باشند. پس از پذیرش نوروز به عنوان جشنی جهانی از طرف سازمان یونسکو و برگزاری آن از طرف سازمان ملل متحد، امام علی رحمان که خب برای خود و حکومتش در رسیدن به این امر سهمی قابل توجه قائل است، دستور داد که در هر شهر و روستای تاجیکستان نوروزگاه‌ها ساخته شود و مراسم نوروز به مدتی طولانی امسال تا اول آپریل یعنی 12 فروردین ما برگزار شود. داشتن نوروزگاه یعنی محل برگزاری جشن نوروز یکی از سنت‌های آسیای میانه است که در کتب تاریخی ذکر شده است. علاوه بر آن با توجه به تاکید رئیس جمهور بر شروع سال نو آریایی در روز نوروز، به نظر می‌رسد تاجیکان به زودی تقویم خورشیدی خود را نیز حداقل در کنار تقویم میلادی خود بپذیرند. در مراسم امسال نوروز که در نوروزگاه جدید دوشنبه همون با اوایل پیشین که در حال بازسازی و گسترش است 17 مند شرکت داشتند که حجم عظیمی از رنگ، سوت و حرکت را برای 8000 تماشاچی به نمایش گذاشتند. نوروزتان پیروز باد. میپردازم به پیام‌های نوروزی شما هموطنان گرامی. اما قبل از اون پیام‌های نوروزی شما، توجه شما را به پیام نوروزی شهردار جدید که از ماه نوامبر این سمت رو در اختیار خواهد گرفت اگر انتخابات پارلمان دانمارک برگزار بشه. شهردار فعلی آهوس به پارلمان دانمارک خواهد رفت و شهردار جدید آقای یعقوب بنگو سمت رو به عهده میگیره و شهردار شهر آهوس میشه. منم پیشاپیش از دعوتی که ما را پذیرفتن در پیام نوروزی رادیو البار شرکت کنم بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم. Jamen, goddag til alle lytterne derude. Mit navn det er Jacob Bundsgaard Hansen. Jeg er børne- og ungeudvalgsmand og også kommende borgmester i Aarhus. Så jeg glæder mig til, at der kommer et folketingsvalg, så vi kan få en ny regering. Og så jeg kan få lov at stille mig i spidsen for Aarhus. En by, som jeg elsker af hele mit hjerte, som jeg er født og opvokset i, og som betyder rigtig meget for mig. Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad og stolt over også at kunne komme til at stå i spidsen for en by med en stor mangfoldighed, med en række etniske minoriteter, som vi sætter meget stor pris på. Og jeg synes ikke mindst det iranske mindretal i Aarhus spiller en meget væsentlig rolle for vores bys identitet. Og jeg kender de iranere, jeg kender, er gode folk, som arbejder hårdt, og som værdsætter mange af de samme værdier, som jeg tror på, omkring frihed og menneskerettigheder, ytringsfrihed. Og det er noget, som har stor betydning, og som vi en gang imellem i Danmark godt kan komme til at tage for givet. Men når vi kigger rundt i verden og ser blandt andet, hvad der sker i Mellemøsten i øjeblikket, kan se, at det er nogle rettigheder, som folk må kæmpe sig til med blod og med sved og nogle gange med livet som indsats. Og derfor skal vi huske på, at det med frihedsrettighederne, det at kunne sige det, man tror på, er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, vi skal værne om og kæmpe for. Og det er blandt andet vores iranske mindretal med til at minde os om. Og der er stadigvæk masser rundt omkring i verden, der skal tages fat på for at sikre, at nogle af de gode og rettigheder, vi har tilkæmpet os her i Danmark, det også kommer andre til gode. Så det synes jeg sådan set er en god erindring at have med, ikke mindst her i det nye år. Og med de ord, der vil jeg gerne sige salam behameh, salah no mubarak. Godt nytår. سلام کنم به فلورا خانم، عید نوروز باستانی رو به همه هم میهنانم و فلور خانم تبریک میگم. انشالله که سالهای خوبی داشته باشین. ما الان در حضور فلورا خانم هستیم. بله، خیلی ممنون. تبریک گفتی، به یه دست بارم بزنیم به خاطر فلورا خانم. انشالله که سالهای خوبی داشته باشین. خانم تلویز زیادی اینجا هستن، بعد ما خونه فلورا خانم هستیم، بعد همه اعضای انجمن سالمندان تافتگان اومدن اینجا که دیدنی خونه خانم فلورا فروردین. بعد خیلی خوشحالیم در کنار دوستان هستیم. فلورا خانم تبریک میگیم بهتون. شما هم سال امیدوارم سال خوبی باشه. سال امسال سال خیلی خوبی برای همه هموطنان و خصوص نزدیکان من که دور و بر من هستن و دوستان خیلی خوبی هستن. سال خوبی برای همه آرزو می‌کنم در همه جهان برای ایرانیان. امیدوارم سال دیگه بریم ایران جشن نوروز اونجا بگیریم. حتما حتما من دلم که میخواد واقعا به امید اون روز که بریم ایران امیدوارم. ایران خانم یکی از به افتخار فلورا خانم یه دست مجرم بزنیم. حالا ایران خانم شما بگید. سلام، من ایران هستم. امروز در حضور فلورا خانم هستیم، اومدیم این مبارکی دیدارشون و امیدواریم که همیشه سالم باشن، تندرست باشن و آرزوی موفقیت برای تمام ایرانی ها دارم. انشالله که سال خوبی برای همه ما باشه. ایران خانم شما اسمتون چقدر اسم قشنگه، یاد کشور ما ایران میفتید. امیدوارم سال دیگه ایران جشن بگیرید. انشالله انشالله. ایران سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای منو توی شهر آهوست میشنون. امیدوارم حال همتون خوب باشه. انشالله که سال خوب برای همتون باشه. همونجوری که آقای شکری فرمودن در خدمت فلو خانم هستیم. البته من با عرض شرمندگی شاید وقت نداشته باشم که تک به تک حضور همه عزیزان در خونه هاشون باشم، ولی قلبن بیاد همشون هستم و قلبن این آرزو رو دارم که سال خوشی داشته باشن و امیدوارم که اگر فرصتی نداشتن که خونه سالمندان تشریف بیارن در سال آینده بیان که لااقل ما در خدمتشون باشیم. همینجا وقت رو غنیمت میشمارم و از مسافرتی که در ماه می به سامهو شهام خونه ی لاغی داریم میگم به عزیزانی که در واقع جاشون اونقدر نیست، میشه گفت شامل فقط سالمندان میشه، ولی اگر کسانی هم هستن که از خونه سالمندان تشریف نمیارن ولی احساس تنهایی میکنن و دوست دارن که بیان، اجازه دارن تشریف بیارن بیان خونه سالمندان و بگن که میخوان بیان تو اون تاریخ، تاریخ 18، 19، 20 و 21 ماه می. اطلاعات بیشتر رو حالا تاریخش که نزدیکتر شد من دوباره مجدد تو رادیو میگم خدمت عزیزان. سال خوشی رو آرزو میکنم برای همه، در کنار بچه هاشون، در کنار خانواده هاشون، در کنار پدر مادراشون. خواهش من از نسل جوان اینه که قدر پدر مادراتون رو بدونید، قدر بزرگترها رو بدونید. زمانی میرسه که اگر نباشن دیگه دست آدم واقعا به جایی بند نیست. یکی از آرزوهای بزرگی من بود که امسال، نه امسال، کلن مادرم در کنارم بود، در حیات بود و میتونستم نوروز رو در کنارش باشم، اما فرقی نمی کنه. هم در همین جمع کردن نشستم و یا در جمع سالمندان، مادران زیادی من دارم که قدرشون رو واقعا الان قدرشون رو میدونم و امیدوار هم هستم که همشون این احساس رو، احساس فرزندی رو نسبت به من داشته باشن و این رو نگه بداریم با امید خدا تا سال آینده که هممون سعی سالم دور هم جمع بشیم. روز همگی بخیر، خدا نگهدار. شنیدید، منم نوروز رو به ایشون تبریک میگم و به ادامه پیام ها میپردازم. دست بگردن کمرو. فروخ هستم، الان در حضور فلورا خانم هستیم و این عیدو به ایشون تبریک میگم و نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان در سراسر دنیا تبریک میگویم. منم به شما تبریک میگم. متشکرم. سلام، زری هستم، عیدو به همه تبریک میگم، به فلور جونم همینجور الان در خدمت فلور جان هستم، انشالله که همیشه صحیح و سالم فلور رو ببینیم. مرسی. منم به شما تبریک میگم. قربان شما، لطف دارید. مات هستم، سال نو رو به تمام ایرانی ها تبریک میگم، مخصوصا فلور جون. من محمد رضا موسوی پرکتیزم و دانمارکی هستم که عیدو به تمام ایرانی ها تبریک میگم. منم به شما تبریک میگم. لطف داره. مبارک نوروزتون پیروز، سال خوبی داشته باشین با موفقیت و خوشی. عید همگی مبارک. عید همگی مبارک. خب یه صدا میتونیم بگیم عید همگی مبارک دیگه. عید همگی مبارک. Thank you. خارجی ها هست و همین که خودش بسیار علاقه نشون میده که این مشکلات خارجی ها رو حل بکنه. میدونم اعتماد ماها خود من هم به سیاست شاید اونقدر زیاد نباشه، چون ما از کشوری میایم که اونقدر سیاست روی خوشی به ما نشون نداده، ولی در هر حال یک جا شروع هست و آدم باید به یک کسی اعتماد بکنه و به یک کسی رأی بده. من شخصا ایشون رو انتخاب کردم چون سوای اینکه سوشال دموکرات هست بسیار انسان خوبی هست، سیاستمدار خوبی هست و خودش بسیار به خارجی ها علاقمند هست. میکروفون رو بهشون میدم، خودشون معرفی میکنه، البته فارسی بلد نیست، به دانمارکی صحبت میکنه، ولی قراری که فکر کنم عید رو به فارسی تبریک بگیم. ادکسان اون دوست کسی سی نو پا پاسیست به های هود عید شما مبارک. Godt med alle sammen, og rigtig glædelig nytår. Tak fordi jeg må komme i aften. Jeg hedder Jens, som jeg tror Maria og Mustafa har sagt. Jeg kunne jo ikke helt følge med i, hvad der skete, men de har vist præsenteret, og jeg er ny socialdemokratisk kandidat her i Aarhus efter Svend Auken. Til daglig går jeg rundt og arbejder på arkitektskolen og fører kampagne, og jeg er blevet inviteret i dag, fordi det år, som starter nu her i aften, er et lidt specielt år, fordi vi skal have valg. Det er inden for det næste år, at vi skal stå stemme om, hvad det er for en regering, vi vil have i Danmark. Og derfor er det også inden for det næste år, at vi skal vurdere, om vi skal fortsætte ud af den vej, vi har gået de sidste 10 år, hvor der er blevet mere ulighed og større fattigdom. Og vi senest har fået rigtig mange arbejdsløse og nogle markante nedskæringer af kommunerne, og hvor vi er blevet et lukket land med mere fokus på konflikt og modsætninger end på integration. Og det synes jeg ikke, vi skal. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg tror på fællesskabet. Fordi jeg tror på, at vi har et ansvar for hinanden. Og et særligt ansvar for dem, der har mest brug for det. Og derfor så går vores politik ud på at skabe nogle nye jobs til dem, der har mistet dem lige nu. Og skabe nogle praktikpladser til de unge mennesker, som er i vej igennem en uddannelse, men som ikke kan komme videre. Og det handler om at sætte Dansk Folkeparti uden for døren og komme i gang med den integration, som vi alle sammen har behov for, og med den vækst, som vi sammen kan give det her samfund. Jeg vil ikke sige ret meget, fordi det er vigtigere, at vi hygger os i aften. Det er en festaften, og derfor skal det heller ikke blive, vi skal ikke blive deprimeret over det, der er sket. Jeg vil bare sige til jer, at det er jer, der skaber fremtidens Danmark, og jeg håber, at I sammen med mig vil være med til at sikre en ny regering. Rigtig godt valg, rigtig godt nytår og rigtig god aften. بهار شد میام دیدنه شاخه گل باش میام چیدنه وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام وای تو کجایی بهار اومده عشقوی من بود کمال اومده لحظه یه بیدار تو من شده دم بشی غنبا چه بوجه کجه گفتم دلم خون گرفت هرچی که سخت بود چه آسون گرفت از تو که گفتم گل از گل شکو هر گلی با گل فقط از تو گفت ای تو کجایی حال اومده عشقوی من بود تو حال اومده لحظه یه دیدار به من شده زمه یه غنبا تو کجه کجه Let the blue moon. بهار شد میام دیدنت شاخه گل ها میام چیدنت وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام من تو کجایی بهار اومده عشقوی من تو بهار اومده لحظه ی دیدار چون از دیر شده ذره ی قلبم چه کوچیک شده با هم میشنویم پیام نوروزی خانم سیمین بهبهانی رو. بله خانم بهبهانی عزیز، من سلام و درود گرم دارم به شما و فرارسیدن نوروز رو هم تبریک میگم. من هم همینطور آقای روشن، امیدوارم که همیشه قلب شما روشن و دیدار شما روشن باشه و همینطور تمام هموطنان ما شاد و روشن و خوب و مهربان باشن و برای همه تبریک می‌فرستم. انشاءالله که سال خیلی خیلی خوشی داشته باشن. امسال انتظار دارم که جنگ هرچه زودتر در شمال افریقا پایان بپذیره. امیدوار هستم که لیبی آزاد بشه و امیدوارم که ژاپن با این همه استواری که داشته، با این همه صبوری که داشته، موفق بشه باز دوباره ژاپن رو زیبا و خواستنی بکنه. و برای همه دنیا آرزوی خیر دارم، به خصوص برای هموطنان ایرانی. و بهترین ها رو هم ما برای شما آرزو میکنیم و زیباترین ها رو همچنین. خانم بهبهانی عزیز، بسیار مشتاقیم شعری، پیامی، کلامی برای نوروز امسال برای ما با جان و دل گوش میدیم. اگر شما حوصله‌اش رو داشته باشین من میخونم. چشم با کمال میل. شعری هست به اسم بهار شاد شورافکن. بهار شاد شورافکن ز قله‌ها به زیر آمد، هنوز عشق جان دارد، مگو مگو که دیر آمد. بهار شاد شورافکن به بزم دوستان چون من، میان جامعی روشن ز پولک و حریر آمد. دو زلف عطر بیزش گل، نگین سین ریزش گل، سریر خفت و خیزش گل، ببین چه دلپذیر آمد. هوا حریر آبی شد، کرانه آفتابی شد، مگو حکایت از باران که دل ز گریه سیر آمد. ز کوه پرس و دامانش چه رفت باز مستانش، که از ستیق پستانش هزار جوی شیر آمد. ز کار عشق پیوسته رمیده بودم و خسته، که ناگه و ندانسته رخ تو در ضمیر آمد. بدین قدر مجال اینجا، چه حیل رفت و حال اینجا، که پوی گر غزال اینجا به پای خود اسیر آمد. توی تمشک پرخارم که میوه داد و آزارم، چه شکر و شکوه بگذارم که از این دو ناگزیر آمد. ز عشق میکنم پروا که ناتوان و بیارا، ز پا فتاده است اما بهار دستگیر آمد. هنوز عشق جان دارد، بهار اگر توان دارد، به معجزش جوان دارد، به سال اگر چه پیر آمد. به سال اگر چه پیر آمد. بسیار زیبا، بسیار زیبا، بسیار از شما متشکرم که با این وضعیت جسمانی چشم که امیدوارم که همیشه زیبایی ها را شاهد باشه برای ما این شعر را خوندی. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم بهبهانی عزیز. تشکر میکنم. من هم همیشه به روشن فکر میکنم. خانم بهبهانی عزیز، سالی سرشار از شادی و شادکامی، سلامتی و سعادت برای شما آرزو میکنم. خیلی متشکر، خیلی ممنون، تندرست باشید. خدمت سرکار خانم روزیتا احمدیان هستیم، یکی از مسئولین پروژه تندرستی و بهداشت منطقه همه منطقه آهوس. خانم روزیتا خوش اومدید به برنامه رادیو البرز. ضمن عرض سلام به شما، سال نو ایرانی رو به شما تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی شما داشته باشید. مرسی، منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و سال نو رو به شما و همه تبریک میگم. سپاسگزارم از شما. میخواستم بپرسم در رابطه با این پروژه‌ای که تازگی ها در شهر آهوس شروع شد، بفرمایید که اسم این پروژه چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ این پروژه تقریبا یک ماه و نیم پیش شروع شدش و 5 تا نقاط مختلف در آهوس هستش. توی وی بی سو هستش، گلروب، اتخیه، بیس به هیون و هلوسوان. قصد این پروژه این هستش که بهداشت و سلامتی رو در مناطق مختلف، در این مناطقی که ما سنحس کفی داریم، بهتر بکنه. هدف این پروژه این هستش که بهداشت و سلامتی رو بین اون اشخاصی که توی این 5 تا منطقه مختلف آهوس زندگی میکنن بالا ببره. این بولیفوینینگ های مناطق خواستن که یه تیلبودی برای یه تیلبود بهداشت و سلامتی بیشتری برای اشخاصی که تو مناطقشون زندگی میکنن داشته باشن و به همین دلیل از آهوس کمونه سوال کردن که میتونن با اونو سامابایده کنن، همکاری کنن که یه تیلبودی برای مردم درست کنن. این یه تیلبود مجانی هستش، هر کسی که توی یکی این پنجتا مناطق زندگی میکنه میتونه بدون قبل وقت قبلی یا بدون اینکه مثلا از قبل با ما اوتلی کرده باشه بیادش و از این تیلبود استفاده بکنه. من شنیدم که شما توی گروهتون پرستار هم کار میکنه، این پرستار چی کار میکنه؟ یه پرستاری هستش که با ما توی این پنجتا مناطق مختلف هستش. این پرستار فشار خون اندازه میگیره، اگه کسی احتیاج داشته باشه فشار خونش اندازه گیری کنه، بعد شکر خون رو اندازه گیری میکنه، اگر هم آدم سوالی داشته باشه راجب غذا خوردن، راجب ورزش یا هر سوال دیگه ای، امکانش هستش که بیاد و با این پرستار بدون وقت قبلی صحبت بکنه. بعد از نظر جنسیتی و سن و سال افرادی که مراجعه میکنن طیف خاصی هستن که مراجعه میکنن یا همه؟ این تیلبود برای همه هستش، برای خانم و آقایون، پیر، جوان، دانمارکی، ایرانی، برای همه و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه از این تیلبود استفاده بکنه. بعد قصد دیگه ما هم از این پروژه این هستش که همکاری رو با انجمن‌های ورزشی یا چیزایی که تو منطقه مختلف هستن بهتر بکنیم. یعنی اگه کسی میاد پیش ما مثلا میگه که من دوست دارم ورزش کنم نمیدونم کجا برم، ما براش سعی میکنیم اون ورزشی که اون نیاز داره رو پیدا بکنیم و اگه مثلا کسی دوست داره کلاس رقص بره یا چیزی و تو منطقه که زندگی میکنه نیستش میتونه به ما بگه یا هر چیز دیگه که علاقه داره، ما سعی میکنیم اونو براش درست بکنیم. میخواستم بپرسم که این پروژه تا چه مدتی هست، یعنی به طور موقت و یا دائمه؟ در درجه اول این پروژه 3 سال آینده هستش که من و به اضافه یه خانم دیگه تو این پروژه کار میکنیم، اما قصدمون این هستش که این پروژه ادامه پیدا کنه که 3 سال دیگه که زمان پروژه تموم شد و ما از این پروژه رفتیم بیرون، خود بولی فاینینگا بتونن این تیلبود رو ادامه بدن، یعنی یه پرستار از اون منطقه بیادش و این سن هست چه کار که همین اندازه‌گیری فشار خون و شکر خون و این چیزا هستش انجام بده. شما غیر از مسائل تندرستی که توسط پرستار انجام میشه، شما حرکت های دست جمعی دیگری از جمله من رقص رو شنیدم از شما. بله. شما یه رقصی رو قبلا صحبت میکردیم، زومبا مطرح شد. بله. در این رابطه میتونی توضیح دیم؟ زومبا یه رقص لاتین آمریکا هستش که خیلی الان پوپولیا هستش، مردم خیلی دوست دارن و ما با این مردم که صحبت کردیم دیدیم که همه دوست دارن زومبا برقصن، به خاطر هم ما براشون درست کردیم. الان فعلا تو بیس به هیون هستش، تو تخیوس هوسل، هر 3 شنبه از ساعت 12 تا 1 تدریس زومبا هستش و خیلی هم خانم علاقه دارن، خیلی میان میرقصن، خیلی خوشحالن. خیلی جالب خواهد بود. در رابطه با مناطقی که شما نام بردین میتونین یک بار دیگه روزاشو با ساعتاشو برای شنوندگان توضیح بدید؟ بله، دوشنبه ها ساعت 1:30 تا 4 تو ویبیسول هستیم، تو لایل هون قوسون های نیتن بی، برای همه اونایی که تو ویبیسول زندگی میکنن، قوسون های کیسلون و سنوان. سه شنبه ها ساعت 2:30 تا 5 توی کلتور و هوس هلوسونگ هستیم، برای همه اونایی که توی هلوسونگ زندگی میکنن. چهارشنبه ها ساعت 1:00 تا 3:30 توی توس گوسلان هستیم توی گلوب. پنجشنبه ها 9:30 تا 12 توی تخیه هستیم تو اوسن و از ساعت 1:15 تا 3:45 توی بیس به هیون تو تخیوسش هوسل هستیم. و یه چیز دیگه هم که خیلی طرفدار داره بین مراجعه کننده ها اینه که ما یه دستگاهی داریم که میتونه بهشون بگه که بدنشون چند سالشه، چون آدم اگر بدنش مراقبت نکنه، ورزش نکنه یا سالم غذا نخوره، سن بدن زودتر از سن آدم میره بالا. بعد میان روی این دستگاه وای میستن، این چربی بدنشونو میگه چند درصد چربی دارن، چقدر عضله دارن و سن بدنشونو میگه. اما خوشبختانه سن میشه عوضش کردش، اگه آدم شروع به ورزش بکنه و غذای سالم بخوره میتونه بدنش رو جوان‌تر بکنه. در رابطه با پیشرفت کارشمون در آینده، مثلا 5 ماه 6 ماه دیگه، چه برنامه دیگری مد نظرتون هست که باید مثلا انجام بشه؟ ما الان که فعلا تقریبا 1.5 ماه هست شروع کردیم، خیلی این سنهس چیه کامون طرفدار داشته، تقریبا بیشتر از 400 نفر مراجعه کننده داشتیم. اما اینکه یه ذره را بیفته، میخوایم بیشتر به ورزش و به حرکت‌های جسمی توجه بکنیم که یه چیزایی درست کنیم برای کسایی که دوست دارن بیشتر ورزش کنن. در رابطه با شنوندگان رادیو البرز که مناطق مختلف آهوس میشنون و صدای شما را میشنون، چه پیامی دارید در رابطه با پروژه شما به این شنوندگانی که در مناطقی که نام بردید شما میخواهید پیام بدید؟ من فقط میتونم بگم که این تریبوت هستش و برای همه هستش، مجانی هستش، احتیاج به اینکه قبلا وقت بگیرن نیستش. هر کسی میتونه اگه نیاز داره که با پرستار صحبت بکنه، یه ورزشی شروع کنه یا فشار خونش رو اندازه بگیره یا هر چیز دیگه‌ای که با سلامتی ربط داره، میتونن به ما مراجعه کنن. من سپاسگزاری میکنم از شما. اگر گفته‌ای دارید در پایان گفتگوی ما میتونید محبت کنید؟ نه، فقط این که میخوام دوباره برای همه آرزو سالی خیلی خوب رو بکنم. منم دوباره نوروزتون رو تبریک میگم، سال خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، شما هم به همتون. وقتی که دنیا ناسازگاره، شکایت دل از روزگاره، کسی تو دنیا خبر نداره، این دل تنها در انتظاره، کجا میدونه به انتظاره، تمام عمرم تنها تهر شد، خدا رسونده به قلب تنها، قلب تو با من یه هم سفر شد. آری تو بهاری، رقیب نداری، رجون دنیا دارم با تو گل خونه شده، رفتی رفتی بجور دیوونه شده، گل گل خونم به شوهم خونم بری، میدونم میمیرم، خونه خالی نیست، عشق و جاری نیست، وقتی یار داری عشقم خونم، پای دوستی ها جای حق خدا، خونه نیست یه گل خونه. آری تو بهاری، رقیب نداری، رجون دنیا شده فراری، آری تو بهاری، رقیب نداری، خودتو تنها هزار هزاری. رحمت خدا خونه خونه نیست یه گل خونه آره تو بهاری نقیب نجاری خزونه دنیا شده فراری. ملکه دانمارک پس از سفر دو روزه به ولایت هلمند در جنوب افغانستان این کشور را ترک کرد. خبر سفر ملکه دانمارک به افغانستان به دلایل امنیتی پس از خارج شدن او از افغانستان اعلام شد. ملکه دانمارک روز چهارشنبه 23 مارس در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شده بود و دو روز را در کنار سربازان دانمارکی در ولایت ناآرام هلمند سپری کرد. دانمارک 750 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت هلمند و شماری هم در کابل پایتخت افغانستان مستقر هستند. ماموریت نظامی دانمارک در سال 2003 میلادی در افغانستان آغاز شد و از آن زمان تا کنون 40 سرباز دانمارکی در افغانستان کشته شدند. این نخستین سفر ملکه دانمارک به افغانستان است که هدف اصلی آن دیدار با سربازان دانمارکی و تقدیر از آنها برای اجرای یک مأموریت دشوار بوده است. یک مقام دولتی افغانستان که نخواست از او نامی برده شود گفت که ملکه دانمارک در این سفر با مقام‌های افغان دیدار رسمی نداشتند و به کابل پایتخت این کشور نرفته است. در اطلاعیه‌ای که از طرف وزارت دفاع دانمارک به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که ملکه دانمارک مأموریت سربازانش در افغانستان را مأموریتی دشوار و مایه افتخار برای خود و کشورش خواند و یک بار دیگر به حمایت خود از این مأموریت تأکید کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع دانمارک، وزیر دفاع این کشور نیز در این سفر ملکه دانمارک را همراهی کرده است. سفر ملکه دانمارک به افغانستان در حالی انجام می شود که رئیس جمهور کرزی 3 روز پیش زمان آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان را اعلام کرد. در این میان نیروهای دانمارکی هم تا پایان امسال مسئولیت‌های امنیتی خود را به صورت تدریجی به نیروهای افغانی واگذار می‌کنند. وزیر دفاع دانمارک که ملکه را در این سفر همراهی می‌کرد گفته است بازدیدشان به افغانستان کمک کرد تا آنها در مورد ظرفیت نیروهای افغان بیشتر بدانند. بر اساس سندی که در سال 2002 میلادی از سوی افغانستان با متحدان بین المللیش امضا شده است، مقام‌های نظامی کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند در صورت لزوم می توانند به صورت بدون ویزا با هماهنگی قبلی با مقام‌های افغان به افغانستان سفر کنند. ملکه دانمارک فرمانده کل نیروهای این کشور نیز هست و بنابراین مقام نظامی نیز دارد. به نظر می رسد که او در چارچوب یک مأموریت نظامی صرفاً به منظور دیدار سربازانش در افغانستان به آنجا سفر کرده و برنامه‌ای برای دیدارهای دیپلماتیک از قبل در نظر نبوده است. حسین دلم سبز و سیب و سمنو دم همه جمع بازم بگو که کم داری منو دوباره سال نو شده تحویل سال نازنی تو با سلیقه خودت سفره هفت‌سینو بچین سال یه سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ‌تره تو لحظه یه تحویل سال عیدی من یادت نره عیدی من شب گذشته در برنامه ساعت زمین چراغا برای مدت یک ساعت خاموش شد. مراسم ساعت زمین شنبه شب از سوی سازمان ملل در سراسر جهان برگزار شد. در این مراسم برنامه خاموش کردن چراغ‌های اصلی بین ساعت 20 و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه به وقت محلی انجام شد. این برنامه که اولین بار در سال 2007 میلادی در استرالیا اجرا شد، آگاه کردن مردم از تغییرات آب و هوایی و لزوم مصرف معتادانه انرژی در جهان را هدف اصلی خود قرار داد. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون در پیامی گفت که ادارات سازمان ملل در سراسر جهان مانند سالهای پیش در این برنامه مشارکت می کنند و در نیویورک مقر اصلی سازمان ملل در تاریکی فرو می رود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت اجازه دهید از 60 دقیقه تاریکی برای کمک به این که جهان شاهد روشنی باشد استفاده کنیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شنبه شب با خاموش شدن چراغ‌های برج میلاد تهران به مدت یک ساعت، ایران برای اولین بار با مراسم ساعت زمین همراه خواهد شد. همچنین شنبه شب 26 مارس برای سومین سال متوالی بزرگترین مانیفست و حرکت مشترک جهانی در تاریخ بشریت به وقوع پیوست. در غروب شنبه 26 مارس هنگامی که عقربه‌های ساعت بر روی 20 و 30 دقیقه قرار گرفت، دولت‌ها، کمپانی‌ها و بیش از 1 میلیارد انسان ساکن 4616 شهر در در 128 کشور جهان همه لوازم برقی، لامپ‌های منازل، ادارات دولتی، کمپانی‌های خصوصی را در حرکتی تحت عنوان با ساعتی به خاطر کره زمین خاموش نمودند. ساعت 23 دقیقه روز شنبه از ساختمان برج ایفل پاریس گرفته تا آبشار نیاگارای کانادا و از مجسمه عظیم عیسی مسیح تا قصر سلطنتی استکهلم به مدت یک ساعت در تاریکی فرو رفت. اکثر مردم سوئد، دانمارک، نروژ به واسطه علاقه ویژه مردم در این مناطق به محیط زیستشان اعلام کرده بودند که ساعت 23 دقیقه شنبه شب همه لوازم برقی و لامپ‌های منازل خود را به مدت یک ساعت خاموش خواهند کرد. همونطوری که قبلا گفته بودم، این جنبش در سال 2007 میلادی برای اولین بار و به صورت محلی در کشور استرالیا متولد شد. جنبشی که شنبه شب برای سومین سال متوالی تبدیل به بزرگترین مانیفست و حرکت مشترک جهانی در تاریخ بشریت شد. دومین دوره جشن جهانی نوروز به رغم اعتراضات شدید هفتم فروردین برگزار می شود. مسئولان به دلیل مخالفت گسترده در شکل و محل برگزاری برنامه‌های تغییرات فراوانی دادند و حضور مهمانان در تخت جمشید به کلی منتفی شده است. نخستین جشن جهانی نوروز فروردین 1389 با حضور رئیسان جمهور افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق و با شرکت شماری از مقامات ارشد چند کشور منطقه در مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد تهران برگزار شد. دولت احمدی‌نژاد قصد داشت دومین دوره این جشن را با حضور شمار بیشتری از سران کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند و با شکوه بیشتری برگزار کند. مخالفت‌های داخلی و بی‌رغبتی برخی از دعوت شدگان به حضور در ایران برنامه‌های احمدی نژاد را برهم زدند. خبرگزاری فارس که به نیروهای نظامی و امنیتی وابسته است 26 اسفند سال گذشته نوشت ستاد جشن جهانی نوروز که به دستور احمدی نژاد تشکیل شده از رؤسای جمهور 20 کشور و مقامات ارشد 10 کشور دیگر دعوت کرده تا روزهای 7 و 8 فروردین ماه سال جاری در دومین دوره جشن نوروز در ایران شرکت کنند. بنابر این گزارش برخی از این دعوت‌ها با اعزام پیکای ویژه رئیس جمهور انجام شده است. شواهد نشان می‌دهد پاسخ اغلب دعوت شدگان منفی بوده است. مدیر کل امور بین‌الملل جشن جهانی نوروز روز 4 فروردین اعلام کرد که تا این لحظه حضور سران کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق در سطح رؤسای جمهور، قرقیزستان در سطح معاون نخست وزیر، قطر در سطح ولیعهد این کشور، عمان در سطح وزیر امور خارجه و یکی از مقامات کشور جمهوری آذربایجان در جشن جهانی نوروز قطعی شده است. ظاهراً دولت قصد داشته مراسم اصلی جشن نوروز رو در تخت جمشید برگزار بکنه در شیراز. اعلام این خبر در روزهای پایانی سال گذشته موجی از اعتراض را در میان تشکل‌ها و افراد اصولگرایی که بعضاً حتی از حامیان محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شوند برانگیخت. جامعه روحانیت مبارز شیراز با نگارش نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد به برگزاری این مراسم در شیراز و تخت جمشید را باعث نگرانی روحانیت متحد و دلسردی نیروهای حزب الله و پیروان اسلام ناب محمدی عنوان کرد و خواستار لغو برنامه‌ها در این شهر شد. در همین ارتباط محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز وزیر خارجه را به مجلس دعوت کرد تا در مورد عملکرد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور عالی احمدی نژاد که گفته می شود مبتکر راه اندازی این برنامه بوده پاسخگو باشد. همچنین عده‌ای که خود را اعضای تشکل‌های دانشجوی شیراز معرفی می کردند برگزار کنندگان جشن را مهاجمان فرهنگی خواندند و تهدید کردند که کفن پوشان به مقابله با آنها خواهند پرداخت. در روزهای گذشته اعتراض و ابراز نگرانی از برگزاری جشن جهانی نوروز همچنان ادامه داشته. سرتیپ غلام حسین که فرمانده سپاه استان فارسه میگه که از برگزاری چنین مراسمی احساس خطر میکنه. پیشتر هم رئیس اداره سیاسی سپاه گفته بود که با توجه به شرایط اخیر منطقه و خیزش ملت‌های اسلامی و کشتار بی‌رحمانه ملت بحرین و دیگر کشورهای خاورمیانه لازم است تجدید نظر جدی در برگزاری جشن جهانی نوروز صورت بگیره. اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت از آقای فرزان فرامرزی که صدای ایشون رو امروز نداریم، امیدوارم هفته‌های آینده داشته باشیم. در این گزارش آمده است سال 89 در حالی پایان یافت که اکثریت مردم ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی که با آن درگیر هستند امیدوار بودند که سال 90 سالی باشد سرشار از صلح و صفا، آزادی و برابری. اما متاسفانه در روزهای پایانی سال 89 و آغازین سال 90 دولت جمهوری اسلامی دست از سرکوب و اعمال فشار بر اقلیت‌های مذهبی بر نداشت تا عده‌ای از هموطنان ما عید را نیز در غم و اندوه و در زندان بگذرانند. تنها دو روز مانده به پایان سال 89 تایید حکم 20 سال حبس تعزیری برای 7 مدیر سابق جامعه بهایی ایران بهایان ایران و جهان را در بهت و حیرت فرو برد. پیش از این در 24 شهریور به وکلای مدافع مدیران سابق جامعه بهایی به طور شفاهی اعلام شده بود که احکام زندان آنها به نصف کاهش یافته و از 20 سال به 10 سال تغییر کرده. اما طی آخرین گزارش ها این حکم به صورت کتبی و در زندان به این 7 نفر ابلاغ شده است. در همین روز آقای دیدار رؤوفی شهروند بهایی ساکن تهران به 3 سال حبس تعزیری محکوم و همچنین آقای مصبا منقطع شهروند بهایی ساکن تهران در منزل مسکونیش بازداشت و بعد از آن به بازداشتگاه اوین منتقل شد. آقای رؤوفی توقیفی بر اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شده است. اما ماموران امنیتی ساعت 10 شب 27 اسفند با حضور در منزل آقای منقطع پس از تفتیش منزل ایشان اقدام به بازداشت این شهروند بهایی کردند. تمامی این احکام و بازداشتی ها در آستانه نوروز می تواند زنگ خطری باشد از شروع موج تازه فشارها و بازداشت‌ها علیه جامعه بهایان ایران در سال جدید. این فشارها تنها به بهایان محدود نشد و ماموران امنیتی لباس شخصی در روزهای پایانی سال 1389 خورشیدی 10 تن از نوکیشان مسیحی کرمانشاه را بازداشت نمودند. بنابر اخبار منتشر شده ماموران امنیتی با هجوم به خانه واقع در محله فرهنگیان شهرستان کرمانشاه که از آن به عنوان کلیسای خانگی یاد شده کلیه افراد حاضر در محل را بازداشت کردند. ایشان پس از ورود به این خانه ضمن ضرب و شتم، توهین و استفاده از الفاظ رکیک کلیه افراد این 10 نفر را با دستبند به مکان نامعلومی انتقال دادند. لازم به ذکر است که 7 تن از بازداشت شدگان پس از انجام بازجویی‌های طولانی و همچنین انجام مراحل عکس برداری، انگشت نگاری و همچنین عکس تعهد مبنی بر عدم شرکت در این گونه جلسات در ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه 27 اسفند ماه آزاد شدند. در حالی که فشار اقتصادی بر اکثریت اقشار جامعه ایران فشار می آورد و تعطیلی برخی کارخانه ها در آستانه سال جدید کارگران و کارمندان آنها را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. اخراج کلیه کارمندان بهایی شرکت آچیلاندور به دستور اداره اطلاعات سپاه مشکلات جدی را برای این افراد به وجود آورده است. این در حالی است که بیش از 2 ماه از بازداشت مدیر عامل و 5 نفر از کارمندان شرکت آچیلاندور توسط ماموران اطلاعات سپاه گذشته است. تعداد دقیق اخراج شدگان هنوز مشخص نیست، ولی بیش از 25 شهروند بهایی در آستانه نوروز و فرارسیدن سال نو از کار اخراج شدند. هرچند تاکنون هیچ نوع اتهام روشن و مشخصی در مورد دلیل دستگیری این عده اعلام نشده، اما بازداشت این افراد پیرو انتشار خبری در خبرگزاری دولتی فارس مبنی بر ممنوعیت استفاده از درهای اتوماتیک ساخت شرکت آچیلاندور به دلایل امنیتی و وارد کردن اتهام وابستگی شرکت مزبور به بهائیان صورت گرفته است. متعاقب دستگیری شهروندان بهائی فعال حقوق کودک در اصفهان، در مشهد، کرمان و بم، آقای نادر کسایی شهروند بهایی ساکن سمنان توسط ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و کتب مذهبی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شد. احتمال می رود که بازداشت آقای کسایی در راستای برخورد با فعالان بهایی حقوق کودک باشد. با دستگیری نادر کسایی تعداد بازداشت شدگان بهایی که طی هفته‌های گذشته در شهر سمنان بازداشت شدند به 6 نفر رسید. لازم به ذکر است که همکنون با شروع سال جدید بیش از 45 نفر از شهروندان بهایی در زندان به سر می‌برند. اما نکته مهم در رابطه با برخورد حاکمیت و با فعالان حقوق کودکان این است که حتی با فعالان غیر بهایی هم برخورد می شود و جالب اینجاست که اتهام آنها را همکاری با بهاییان ذکر می کنند. 2 فعال حقوق کودک به نام به نام های سارا حاج برامی و علی دیو سالار. هفته گذشته به تام همکاری با بهائیان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان کرمان منتقل شدند. لازم به ذکر است که سارا حاج برامی و علی دیو سالار بعد از زلزله بم در این شهر اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای برای نگهداری از کودکان زلزله زده کرده و تا امروز نیز فعالیت قانونی خود را ادامه دادند. همچنین شایان ذکر است که علی دیو سالار از آذر ماه 89 به عضویت هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در آمده و بعد از نسرین ستوده دومین عضو این انجمن است که به اتهام وهایی دستگیر شده است. علی دیو سالار از اعضای خانه کودک شوش تهران می باشد. دستگیری این دو فعال حقوق کودک تنها به اتهام همکاری با بهائیان اقدامی بسیار عجیب از جانب حکومت است. حکومت در هفته های اخیر بهائیان فعال در این حوزه را به اتهامهای واهی و ترویج بهائیت میان کودکان آن هم با استفاده از شعر و داستان دستگیر و روانه زندان کرده است و حالا فعالان غیر بهائی نیز به اتهام همکاری با بهائیان دستگیر می شوند. در اولین روز سال جدید دولت جمهوری اسلامی علی‌رغم ندادن مرخصی نوروزی به زندانیان عقیدتی و سیاسی اعمال فشار بر آنها را نیز در دستور کار خود قرار داد. در راستای اعمال فشار و محدودیت بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند امنیتی 4 زندان رجایی شهر کرج، عفیف نعیمی یکی از مدیران بهایی به حفاظت زندان احضار شد. البته دلیل این احضار هنوز مشخص نشده است. از نمونه دیگر اعمال این فشارها بر مدیران در بند جامعه بهایی که با اعتراض شدید جامعه جهانی بهایی هم همراه شد میتوان به محروم کردن آقای جمال الدین خانجانی یکی از اعضای گروه 7 نفره مدیران سابق جامعه بهایی ایران از حضور در مراسم تدفین همسرشان خانم اشرف صبحانی یا خانجانی اشاره کرد. در کرمانشاه 3 تن از کارکنان یک کتاب فروشی در کرمانشاه به اتهام فروش کتب اقلیت دینی بهائی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند. اما در زابل داستان تلخ محرومیت از تحصیل یک بار دیگر تکرار شد. آقای فائز تشکر دانشجوی بهایی دانشگاه زابل که در رشته فیزیک این دانشگاه تحصیل می‌کند اخراج شد. ایشان که ورودی سال 89 این دانشگاه بودند از سوی آموزش کل دانشگاه احضار و به ایشان گفته می‌شود به دلیل مشکلی که دارد به سازمان سنجش تهران مراجعه کند و تا زمانی که نامه‌ای مبنی بر حل شدن مشکل به این دانشگاه تحویل ندهد واحد درسی ایشان همچنان مسدود باقی خواهد ماند. پس از پیگیری های این دانشجو و مراجعه به نهاد رهبری دانشگاه و نهاد رهبری استان تهران ایشان نامه‌ای به وی می‌دهند و اعلام می‌کنند که به روابط عمومی سازمان سنجش مراجعه کند. در پی این مراجعه و تحویل نامه یکی از مسئولین سازمان سنجش به نام آقای روحبخش به ایشان اعلام می‌دارد که کاری از دست ما ساخته نیست و نمی‌توان کاری کرد و به سرعت محل را ترک می‌کند و بدین ترتیب آقای تشکر از تحصیل در دانشگاه محروم می‌شود. گزارشی بود از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت در ایران از فرامرز فرامرزی. جشن نوروزی ادامه داره روز جمعه آینده اول آپریل در سالن لادن در منطقه نزدیک بازار وست جشنی برگزار میشه که هم غذا هست، موزیک هست و همچنین گفتاری در مورد نوروز، که ثبت نام برای شرکت در این جشن ضروری هست که شما میتونید با شماره تلفن 86259158 ثبت نام بکنید برای شرکت در این جشن، یا با شماره تلفن خانم مرجان تماس بگیرید 26 29 01 34. شماره تلفن خانم مرجان رو اعلام میکنم که شما میتونید با شماره تلفن 26 29 01 34 تماس بگیرید. به علت محدودیت جا شما میتونید قبلا رزرو بکنید، ثبت نام بکنید. ورودی برای شرکت در این جشن 35 کرون است، زیر 12 سال 10 کرون است. همونطوری که گفتم غذای نوروزی هست، سبزی پلو با ماهی، موزیک هست، رقص هست و گفتاری در مورد نوروز که به زبان دانمارکی خواهد بود. سالن جشن ساعت 6 باز میشه، گفتاری در مورد نوروز ساعت 6:30 بعد از ظهر انجام خواهد شد، غذای سبزی پلو با ماهی هم ساعت 7 خواهد بود و ساعت 8 هم یک برنامه رقص است که آقای تورج و خانم مرجان میرقصن و رقص بچه ها هست ساعت 20:30 و موزیک هست ساعت 21 تا 22، 9 شب تا 10 شب. دوباره شماره تلفن خانم مرجان اعلام میکنم 26 29 01 34. در رابطه با جشن حتما تماس بگیرید به علت محدودیت جا. جشن نوروز اول آپریل در سالن لادن نزدیک بازار وست. شنوندگان گرامی آگاهی دارن امروز وقت تابستانی شروع شده، الان هم ساعت 10:50 است. تا 10 دقیقه دیگر ما در خدمت شما هستیم و از اینکه تا این لحظه هم با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شادی شما، سلامتی شما، تندرستی شما آرزوی قلبی من هست. امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 همچنان میزبان شما خواهم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. سلامت و پیروز و تندرست باشید. Behind me, oh,